Radio 1. NTR. Na de Russische invasie in Oekraïne stond het leven van onze gast op zijn kop. Het land waar hij ruim 25 jaar heeft gewoond, dat hem gevormd heeft als schrijver, is hem vreemd geworden. Van huis en haard is het verslag van een literair handelsreiziger die onmachtig en wanhopig door Europa struint. Hier is Pieter Waterdrinker. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Pieter, is dat eigenlijk zo wat Soenos hier zegt? Dat je het Rusland, dat je het eigenlijk niet meer herkent? Je bedoelt de laatste keer dat ik terug was uit Rusland, zoals zich dat nu manifesteert in de wereld. Ja. Nee, ik herken het heel erg. Ja, toch? Zeker. Ja. Er is niks nieuws onder. Hoe tragisch het ook is. Absoluut. Het is alleen... heb je als het in liefde gaat, heb je ook vaak een soort hoop. Ja. En de hoop is de grond ingeslagen. En de liefde is neigt dan ook om te slaan in haat, maar niet helemaal. En in dat tussenstuk tussen haat en liefde, die ik altijd heb gehad voor Rusland, zit ik nu heel erg met al mijn benen en ledematen vast. Want je hebt altijd haat en liefde gehad voor Rusland? Ja, altijd. Ja. Ik denk dat iedereen die daar... Er zijn mensen... ik ken er een paar en jou nu dus, ik ontmoet jou nu voor het eerst. Maar jij bent ook zo'n die als een magneet tot dat land aangetrokken worden, toch? Ja, door lange tijd door de alternatieve werkelijkheid die het bood, zal ik maar zeggen. En biedt. Zeker de alternatieve gruwelijke werkelijkheid die het nu biedt van een oorlog midden in Europa. We hebben de oorlog in Joegoslavië gehad, maar wat er nu gebeurt is dus... Ja, ik zeg daarmee niks nieuws. Echt de complete herhaling van zetten van de Eerste Wereldoorlog met alle gruwelijkheden en de Tweede Wereldoorlog. Maar vandaag was er, we weten niet of het waar is, een drone-aanslag op de koepel van het Kremlin. Ja. En het is dus net alsof je naar een soort James Bond film zit te kijken. En ik heb altijd gezegd dat waarom ik, een van de redenen waarom ik naar Rusland ben gegaan en dat zo lang heb gewoond, is dat daar het surrealisme, de gekte aan de macht is. En als je daar gevoelig voor bent, dan raak je daar toch aangetrokken. En ook misschien wel verslaafd. Ja. En dat surrealisme kan op een hele zich ontvouwen op een hele vriendelijke en koddige en vermakelijke manier. Maar het kan zich ook manifesteren door de eeuwen heen in de vorm van de duivel, de diabel. Vreedheid. En dat zien we dus nu weer. Ja, ja, ja, ja. Het is een soort Jekyll en Hyde achter. En bestaat de Russische ziel? Waar wel over gesproken wordt. Oh, alsjeblieft. Nee, waarom? Ja, god. Nou ja, de Russische ziel. Ik zou niet weten wat dat is. Ik denk dat de Russische ziel zoiets op dit moment is. Zoiets als Jules Deelde die had gezegd van de hart van de Amsterdammer. Het is mooi, maar het moet aan een touwtje hangen over zijn rug. Zo laag dat de honden erbij kunnen. En dat geldt dus nu voor de Russische ziel op dit moment, zou ik dan kunnen zeggen. En dat maar is de Russische ziel is toch iets eeuwigs in voor- en tegenspoed? De Russische ziel verandert toch niet? Nou, dat is toch dat de Russische ziel zich in schoonheid kan tonen, maar ook in vreedheid. Exact, ja. Ja. Ja, ik heb Rusland ook wel eens een manisch-depressief land genoemd. Ja, precies. Himmel ook jouwtend zum Todik betruut. Ja. En dat is het in bepaalde opzichten ook. Het is ook wat dat betreft, ik heb het ook wel eens een tijdmachine genoemd. Hè, dat als je hier van Haarlem naar Amsterdam of van Drenthe naar Gouda reist, dan kom je wel platteland tegen. Maar alles is gewoon 21ste eeuw. En als je dus in Rusland, de Moskou of Sint-Petersburg, de stad, het gaat, duik je gewoon een verhaal van Tsjechov of Tolstoj in. Na een uur rijden of een half uur rijden zelfs. Dus het is heel veel tegelijk. En vind je Poetin net zo goed een exponent van de Russische ziel als Tsjechov dat was? Of Tolstoj? Ja, kijk, de grote schrijver Nabokov heeft ooit wel eens gezegd over de werkelijkheid dat het een zinledig begrip is zonder een miljoen voetnoten. En dat geldt a fortiori voor Rusland. En Poetin is dus de diabolische figuur nu, ja, die Rusland altijd heeft gehad. Als contrapunt voor alle pracht en schoonheid van de menselijkheid enzovoort. Ja. Dat ook al die literatuur ten tijde van de Stalinkampen bijvoorbeeld, waarbij gruwelijkheden werden begaan en tegelijkertijd zelfs door de beulen werd er dan ook vaak een enorme menselijkheid betoond. En die spagaat van dat land is natuurlijk krankzinnig. Maar het is misschien dus ook de, in die zin de heftigheid en juist die waanzinnige breedte van dat land en die wijdheid, dus in tussen goed en slecht en schoonheid en lelijkheid, die het misschien ook zo waanzinnig aantrekkelijk maakt voor sommige mensen. Ja, en tot is niet polderachtig. Nee, en nou ja, goed, daar zeg ik ook niks nieuws mee, maar het bestaan is en was ja, op een bepaalde manier intenser. Hè? En ik zeg niet alleen dat het in Rusland is, hoor, maar bijvoorbeeld, ik ben in Nederland opgegroeid. Ik had al heel jong het idee van ik moet hier wegwezen. Ook omdat ik nooit als kind op vakantie ging naar het buitenland. Ik bedoel, ik was je bent opgegroeid in Zandvoort. Ja, en ik dan bleef ben je al op vakantie. Ja, dat zeiden ze dan ook. Maar bijvoorbeeld, ja, ik de vakantie was voor mij altijd borden wassen en op een gegeven moment borden wegbrengen. Volle ja, borden je vader was kok, hè? Was kok, ja. En, ja. En mijn moeder deed de afwas. Waar was hij precies kok? In het hotelletje van mijn familie. Ja. En nou ja, goed. Eerst en dan was moest je helpen. Dat moest niet, je deed het. Je deed het, omdat, ja, dat was gewoon... Omdat je hield van je ouders, omdat... Dat is ook zoiets raars, dat... toen ik op de middelbare school kwam, in Haarlem... kwam ik kinderen tegen, die begonnen echt... over hun ouders te zeggen, ja, wat moet die oude lul? En hij heeft meer geld dan ik, enzovoort. En ik heb twee broers, een jongere en een oudere broer. En wij waren 11, 12. En we hadden echt... Het klinkt een beetje pathetisch, maar medelijden met mijn vader dat hij zo hard moest werken. Hij stond echt om 6 uur 's ochtends al in die keuken. En 's avonds om 11 uur stond hij er nog. En dat 7 dagen per week en eigenlijk altijd. Ja. En dan ik wist al heel snel ook dat als je dan wat ouder werd. De tragedie zag ik al heel snel ervan in. Vond jij hem een tragische figuur, je vader? De man was zo intelligent. Echt heel intelligent, sociaal intelligent, maar was ook gewoon. Pas toen wij gingen studeren, kwam hij pas achter het bestaan van NRC Handelsblad. Ja, ja. Maar hij had een intellectueel kunnen zijn als hij gewoon als hij in het goede milieu was opgegroeid. Zeker, als hij de kans had gehad. En ja, hij werd, ja goed, heel kort even door de bocht in het laatste oorlogsjaar in Haarlemout door een Duitser door zijn benen geschoten. En daar, mede daardoor heeft hij ook nooit school afgemaakt. De lagere school. Zoals het dan heet. En toen was de oorlog afgelopen. Toen had je 2 keuzes. Je kon gaan vechten in Indië. Of gaan varen voor de koopvaardij. En dan was denk ik, ja, ik weet niet, maar begin 20 of eind. En ja, hij is dus als koksmaatje gaan varen. En uiteindelijk zo, toen begon mijn opa dat hotelletje. En toen zei hij, nou, je kan koken, ga maar in die keuken staan. Ja. En daar is hij nooit meer uitgekomen in wezen. Nee, dat was zijn gevangenis eigenlijk. Ja, dus, en dat, en, dus wij als kind zagen dat. En dus dat deed je vanzelf. Kijk, heel veel kinderen, denk ik... Ja, maar jij voelde ook, je voelde, want je kan ook, als je vader is, je kan ook een enorme minachting dan voor hem gaan voelen. Dat is natuurlijk niet vrij. Maar als tienerjongen, zeker, kan je ook denken, wat is het toch een loser? Ja. Staat hij maar, laat hij in godsnaam eens uit die keuken komen. Ja. Maar jij ja. voelde barmhartigheid juist voor hem. Ja, ja. En mijn broers ook, hoor. Dus we hebben nooit, werd nooit iets van ons geëist of gevergd. Ook niet van. Nee. Nee, van je moet dat doen of dat doen. Of jullie werden helemaal vrij opgevoed eigenlijk. Ja, en ook met leren, weet je wel, van doorleren. Ja, als je wilt doorleren, nou... Leer door in godsnaam. Nou, ja, leer door als je het kan. Want wij hebben de kans niet gehad. Nou ja, het verhaal dat je altijd hoort van mensen met mijn achtergrond. En, maar eigenlijk klinkt dit verhaal over je vader... Ik moet trouwens zeggen, Pieter, je bent jarenlang correspondent geweest in Rusland. We vallen nu zo in het gesprek, maar ik zal nog even de kleine Wikipedia. Je bent jarenlang correspondent geweest in Rusland, onder andere voor de Telegraaf, voor Vrij Nederland. En ondertussen heb je gestaag gewerkt aan je carrière of je leven als schrijver. En bent daar inmiddels heel succesvol in. Inmiddels ben je eigenlijk journalist af en echt schrijver. Toch? Nou, je was wel echt schrijver, maar is schrijver nu gewoon je professie? Ik heb, 25 jaar geleden ben ik gedebuteerd met een roman. Dus ja. Met een debuutroman. Dus ja, kijk, dat is heel raar. Mensen moeten het accent ergens op leggen. Het is ook weer heel typisch. Het is ook allemaal net zo lang als het breed is. Ik bedoel, het slaat allemaal Isaac nergens Babel, op. Jozef Rood waren ook allemaal journalisten. Maar je hoeft nu geen artikeltjes meer te schrijven over wat er gisteren in Rusland is. Exact. Je hoeft nu niet in de pen te klimmen vanwege die drone aanval op Kremlin. Dus ja. dat, in die zin ben je journalist af. Ja, zeker. En ben je schrijver. Ja. En een heel succesvolle. En je hebt nu net een dagboek gepubliceerd van eigenlijk het jaar waarin die coronacrisis eigenlijk overging in de oorlog in Oekraïne. En hoe jij en je vrouw eigenlijk uit Rusland op de vlucht slaan, door Europa trekken. Je treedt langs literaire festivals. Je hangt mismoedig in hotelbars. Je eet biefstukken. Je sjouwt met je katten heen en weer. Je mijmert over het leven. Je gaat naar Oekraïne. Er gebeurt van alles. Ik vond het ik heb het met heel veel plezier gelezen. Ik vond het ook troostrijk op een gekke manier. Omdat je mismoedig en tegelijkertijd ook energiek van aard bent. Dat vind ik een fijne combinatie. En ik had wel het gevoel, maar dat doe je waarschijnlijk altijd, dat je gewoon je hart en je ziel in dat boek hebt gestoken. Ja, ik was niet van plan om überhaupt dat te schrijven. Want zoals ik schrijf in het begin, die dagboek heb ik wel ooit bijgehouden. Ben ik allemaal kwijtgeraakt door klunzigheid. Nou ja, dan ga ik me niet verder op in. Dat heb je in je boek ook uitgebreid beschreven. Veel dingen met harde schijven en dingen. Ja. En nou ja, ik heb dierbare zaken in mijn leven verloren dan een dagboek. Dus ik kon me er ook wel weer overheen zetten. En eigenlijk, ik had dan mijn laatste roman dat ik af. Zo'n paar maanden voor die oorlog. En toen zat ik in Sint-Petersburg en ik had eigenlijk weinig te doen. Ik dacht van, ik ga maar weer gewoon wat opschrijven. Wat ik meemaak en zo. Ja. En toen wilde ik er alweer mee ophouden, want ik ben vrij snel verveeld. En toen tekende steeds meer die oorlog af. En ik ben ermee doorgegaan. En ik heb achteraf geen spijt ervan dat ik dat gedaan heb. Omdat ik toch een jaar heb vastgelegd dat hoe je het went of keert. Een kantelpunt in de Europese geschiedenis. Absoluut, ja. Daar ben je van overtuigd. Ja. Hè? En, Europa zal nooit meer zijn zoals het was. Nee, en wederom heeft de werkelijkheid op de deur geklopt, zou je kunnen zeggen. We hebben de val van de Sovjet-Unie gehad. Of de muur 89, Sovjet-Unie 91. Nou ja, het bekende Fukuyama, einde van de geschiedenis. Alle mensen weer de bruiden, we gaan allemaal dezelfde. Ja, er leefde op een gegeven moment in de wereld het idee, of in ieder geval in het Europese deel van de wereld, het westerse deel van de wereld, dat eigenlijk dat alle narigheid ten einde was gekomen. En de naïviteit van het kwaad is uitgebannen. Ja, precies. Nou, ik heb dat nooit geloofd. Democratie zou alles overwinnen en we zouden in eeuwige voorspoed leven met elkaar. Ja. Want u begon net over dat Rusland haat liefde en het Mariinsky Theaterballet en de Stalinkampen. Ja. En nu het gezicht van Poetin. Ik heb altijd in die spagaat geleefd. Hè. En als ik dan wel eens vertelde dat, als ik dan zag hoe kindertjes hier op de school in de goedheid van de mensen, als bijna in een Rousseau-Emile-achtig, dus die volonté générale. Maar jongens, kindertjes op school werden vaak, dat zag ik aan mijn neefjes, opgevoed op een manier dat er eigenlijk geen kwaadheid meer in de mens schuil gaat. Althans, dat is lange tijd zo geweest. Misschien heb jij andere ervaringen. Maar je gaat kinderen zeker niet met het kwaad confronteren. En gewoon oorlog was iets van vroeger, iets zwart-wits. Dat is wel waar. Ja. Oorlog was iets zwart-wits van vroeger. En zwart-wit als in zwart-wit beelden. Ja, ja, ja. En nou, kijk, ik ben een oude man, dus ik heb bij ons werd altijd over de oorlog gesproken. En dat was aanwezig. En op een gegeven moment, goddank, is er dan een generatie ontstaan waarbij de ouders en zelfs nu langzamerhand de grootouders geen oorlog meer hebben meegemaakt. Dat duidt op een hele grote beschaving. Ja. Tegelijkertijd is dat ook heel erg gevaarlijk, omdat de veerkracht van een samenleving of het collectieve geheugen, hoe je het ook noemt, natuurlijk de neiging heeft om te verdwijnen. En nu zijn we weer teruggecatapulteerd in die gruwelijkheden. Ja, nu zeg je bijna dat de maatschappij het nodig heeft om eens in de zoveel, nou, laten we zeggen, decennia door een oorlog gegeten te worden. Nee, dat ik las vandaag een of andere filosoof die dat zei van ja, de oorlog is een volstrekt natuurlijk iets of zo. Als je het in de Darwiniaanse zin zal er ook over geschreven zijn. Nee, wat ik bedoel is gewoon de herinnering en het besef dat dat gebeurt. En lange tijd was oorlog dan toch iets die vreselijke 2 minuten stilte en dat moest je dan thuis zien door te komen voor veel mensen. En ik denk nu, en nu is het goddank ook wel breder getrokken, hoewel je daar ook veel voetnoten bij kan zetten. Maar je ziet dus dat, kijk, die naïviteit is ook bij onze regeringsleiders ingedaald. Hè? Dat het leger is afgeschaft, dat gaat nooit meer gebeuren. In retrospectief is er een collectieve naïviteit geweest. En ik denk dat mede de oorzaak is van het feit dat je mensen aan de macht hebt. Of het nou Macron is of Rutte, hè, die generatie. Nou ja, Rutte heeft dan wel in zijn privé bestaan met oorlogen te maken gehad. Maar dat er een vooruitgangsgeloof was. Je kan ook als maatschappij niet in een eeuwige staat van alerte paraatheid leven. Nou, ik denk dat dat misschien wel zo word je is. Op een gegeven moment, als er maar heel lang vrede is, word je gewoon vanzelf gewoon een beetje... In het besef, in de veronderstelling gelokt eigenlijk... Ja, maar dit blijkbaar de status quo is geworden. Maar het is de eerste keer, denk ik... dat we zo'n lange tijd van niet-oorlog hebben gehad... in de Europese geschiedenis. Zeker. En we zijn wat dat betreft... Maar daar kun je dan toch in gaan geloven? Ja, maar het is een naïef geloof. Ja, en het is ook gebleken. Nee, is het erg eigenlijk dat je dat helemaal naïef geloof niet. Hebt? Nee, ik begrijp dat. Nee. Ik begrijp dat wel. Het is ook wel een heerlijke naïviteit natuurlijk. Absoluut. Ja. Maar uiteindelijk moet je er wel voor betalen dan. Dat zie je dus nu. Heb jij altijd wel het onrustige gevoel gehad van... er gaat heus nog wel wat gebeuren. In mijn leven ook misschien. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat in de loop der jaren daar wonend in Rusland... heb ik natuurlijk ook oorlogen verslagen. Ik was met de oorlog in Georgië 2008, in Tsjetsjenië. Ik zat op de grenzen met Afghanistan in 2001 was dat. Ik was... bij het begin van de oorlog in de Oekraïne, op de Maidan... ik heb de annexatie van de Krim meegemaakt. Ik heb een roman geschreven, Poubel. Een grote roman, althans een omvangrijke roman... Ja. waarbij ik die oorlog tegen de achtergrond meespeelt... of eigenlijk een hoofdrol speelt. Dus ik wist, ik heb de lijken gezien en bommen. Dus ik wist wel dat dat kon gebeuren. Dat het niet alleen maar iets van een tv-scherm was. Nee, je voelde hem wel hangen. En... ja, in bepaalde opzichten wel. Ik heb nooit geloofd in dat Europa nooit meer... geloof ik ook zelf. Wij, as we speak op dit moment... hebben vandaag die aanslag op het Kremlin... of het een fake is, weten we niet. Kan ook verzonnen zijn door het Kremlin... om voor gruwelijkheden die zeker, morgen komen. Maar dan is het weer typische oorlogspropaganda. Exact. Ja. Maar wij kunnen ons nog steeds... dat hier nu in, verblijven een paar dagen in Nederland... We spreken veel mensen. Eigenlijk heel veel mensen halen hun schouder op. He, nu binnenkort vakantie en we gaan weer verder. We kunnen het ons eenvoudigweg niet voorstellen... dat die oorlog daar ver weg in Oekraïne ook ons zou raken. Anders dan met hoge gasprijzen of zoiets eigenlijk. Maar puur fysiek. Ja, iets ongemakkelijks. Denk nou ja, maar ook gewoon... Nee, ik bedoel, de hoge gasprijzen is iets ongemak. Van, je moet in een hoge gasrekening. Maar dat we ook daadwerkelijk hier in een schuilkelder zitten. Voilà. Ja. En... dat is ook de reden waarom ik dus op een gegeven moment... ik ben ook naar Oekraïne ben teruggegaan. Omdat ik door verschillende redenen, ik wilde daarbij zijn. Ik voelde ook dat ik daarbij moest zijn. Moest daar toch fysiek aanwezig zijn. Ik voelde me ook schuldig. Ik ben dus weggegaan. Een van de belangrijkste redenen was omdat mijn vrouw daar niet wilde zitten. Die heeft toch altijd die angst van de boel gaat weer op slot. Ja. En dan kom ik niet uit. Je vrouw is van oorsprong... Ze heeft een Russisch en Nederlands paspoort. Ja. Is van oorsprong Russisch, En voor het soort Russen en Russinnen als mijn vrouw... intellectueel, is het één grote ramp die hier gebeurt. Al de vriendinnen van mijn vrouw of ook zijn allemaal aan de antidepressiva. Allemaal. Dus je hebt een enorme... worsteling heb je te maken. Maar eigenlijk mag je er niet over praten. Want dat heb ik ook in het begin gezegd. Ja, ik schrijf dit boek... Maar eigenlijk is het nadan, dan, want bij het leed van al die mensen in Oekraïne... Hè, is het natuurlijk van nul en geen waarde. En toch denk ik dat we, dat mensen zoals ik... Hoe was het voor je om het te schrijven, Pieter? Nou, ik heb het gewoon zo fris van de lever geschreven. Ja. Als een soort... het is echt. Je maakt echt jouw dagen mee, van dag tot dag. En dan, en dan heb je weer een vliegtuigkaartje, vind je ergens voor €80. En dan moet je weer naar een of ander Schots literair festival. Ja. En je trekt door de wereld. En ook de muffe betrekkelijkheid van literair succes beschrijf je fantastisch. Ja. Je weer in een hotelkamertje zit met muffe types om je heen. Ja, nee, maar überhaupt literair roem überhaupt is even meer en niks waard. Een literaire roem in deze tijd helemaal niets. Want ik zat dan door die Engelse vertaling van het boek Tchaikovskystraat, Long Song of Tchaikovsky, zit ik op al die festivals. Ja. Op kasteeltjes in Schotland. En daar zitten dus allemaal schrijvers die... Kijk, voor een Nederlands schrijver is het toch altijd een stap extra om ook vertaald te worden in talen enzovoort. En dan denk je, al schreef ik maar in het Engels, dan was ik wereldberoemd geweest. Ja. Nou, En dan zit je daar tussen grote schrijvers, met grote namen. Ja. En die zitten dan ook te klagen, weet je wel. En het is nooit genoeg. Schrijven is klagen, standaard, waar dan ook ter wereld. Het is nooit genoeg. Ja. Maar ondertussen zaten we daar wel dan in dat kasteeltje van Prins Charles. Hij was toen nog Prins Charles, dat was net een paar jaar geleden. Zit je dan wel lekkere biefstukken weg te happen met wijnen enzovoort. Maar het was voor mij ook... Dus aan de ene kant had ik dan het leven... en aan de andere kant zat ik geestelijk steeds met mijn hoofd in die oorlog in Oekraïne. Die oorlog die knalt er de hele tijd doorheen op de achtergrond of op de voorgrond. Maar dat is wat dat betreft een ja, je voelt ook dat rusteloze vluchtgedrag van jullie eigenlijk in dat boek. Toch de hele tijd, weet je, van hot naar her, waar zullen we heen gaan? Nou ja, we hebben het geluk gehad dat we dus we kunnen daar zitten in dat huis in Frankrijk. Ja. En dat is prachtig. En we hebben het geluk dat we Frans spreken. Dus we zijn helemaal geïntegreerd. Hè. Die buurman bij ons daar, die heeft vroeger opera, de decors gebouwd van de opera in Parijs. Het zijn mensen niet van de straat, leuke mensen. Ja. Maar ja, toch ons appartement daar in Sint-Petersburg met al onze boeken en schilderijen en alle troep die je in je leven hebt verzameld, die staat daar. Ja. Het decor van ons leven is natuurlijk ook gewoon weggeraakt. Is leeg geraakt. Vrienden allemaal weg. Familie uiteindelijk ook weg. Ja. Ja. Dus dat ja, jullie zijn luxe vluchtelingen, maar jullie zijn wel vluchtelingen. Zorg. Ja. Nou, luxe. Ja, luxe zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, niks te klagen, maar leuk is het ook niet. Nou, wat leuk is dat zeker niet. En wat ik haal ook in mijn boek Alexander Munninghoff aan. Een van mijn beste vrienden. Ja. Zo niet de beste vriend in mijn leven. De betreurde Alexander Munninghoff. Zeker, de betreurde. En ik heb met hem de afgelopen jaren, hè, voordat hij die stamhouder schreef, maar ook daarna, heel vaak lezingen op de Wolga gehouden. En we hielden dan mooie praatjes over de Russische ballet en over Dostojevski en over Pushkin. En zeker Alexander kon heel mooi gedichten reciteren enzovoort. En onze liefde voor Rusland, voor de Russische cultuur, kon je uitdragen. Waarbij ik moet zeggen dat ook onze liefde was ook Oekraïne, weet je wel. Want ja, wij liepen net zo makkelijk in Petersburg of Moskou rond als in Odessa of Kiev. Dat was toch ook één ruimte voor ons. En nu kan dat niet meer. Het is alsof je ten tijde van Nazi-Duitsland de lofzang gaat houden op Goethe en op de torentjes van de kasteeltjes in het Zwarte Woud of zo. Ja. En dus je moet eigenlijk je mond houden op dit moment. En dat is ook toch ook een soort... als je het echt haat, liefde, is dat het toch ook een soort rouwproces. Van hoe ga je... ik denk, het komt in mijn leven nooit meer goed, hè, met dat land. Die hoop die we ook hadden. Je wist precies wie Poetin was. Je zag het verwoordingsproces. Maar toch dacht je ook, nou, het kan altijd nog het is nog niet zo die slechte kant op gegaan. En deze gruwelijke, misdadige oorlog is zo'n afgrond, zo'n zwarte afgrond. Ja. Die, hij is echt over de grens gegaan. Die absoluut nog een eeuw, misschien wel eeuwen, tussen het Oekraïense en het Russische volk zal worden nagedragen. En ook die heel als Europa het ook nog altijd in de band zal houden. Zeker. En als die oorlog voorbij is, wat snel mogen gebeuren, dan zal iedereen zich op Oekraïne storten, terecht, voor hulp, maar ook reizen naar Oekraïne en Odessa. En men zal Rusland links laten liggen, denk ik. Ook voor toeristenreizen. Dus niet meer naar het Rode Plein of naar de Nevsky Prospect in Sint-Petersburg. Want dan ga je weer geld geven aan dat land. En dat is zo'n enorme spagaat. Want ik denk, probeer er ook over na te denken, als dat eenmaal zo is, wie gaat dan nog die banden aanhalen? Er gaat geen Weertje als Wunder komen. Ja, dat hangt er vanaf wie er komt, hè, naar Poetin. Dus, ja. Maar wat ik dan ook... Hè, ik probeer dan ook altijd voetnoten te zetten. Maar bijvoorbeeld, ik heb er zo lang gewoond en ik ken zoveel mensen van 30, 40ers, 50ers, die ook helemaal baalden van dat systeem en helemaal nu van deze oorlog totaal in shock zijn. En die al jarenlang snakten naar een normaal systeem. Hey, en Pieter, als je het nou hebt over je eigen vader, hè? Hoe hij daar in die keuken stond van dat hotelletje, zijn hele leven gevangen eigenlijk. Dat is toch een beeld, vooral met hoeveel compassie je daarover praat. Dat bepaalt toch je blik op het leven, denk ik. Ja. Als je voorbeeld iemand is met zoveel capaciteiten en zo'n gefnuikt leven eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een mooi woord, gefnuikt leven. Overigens denk ik dat hij, dat weet ik dus niet, maar dan moet ik nog eens, of hij dat zelf ook zo ervoer. Maar goed, hij dronk op een gegeven moment. Hij moest daar Dus daar, ja. Dus natuurlijk, als je iedereen weet dat je jeugd de muzieksleutel bepaalt van de symfonie van je leven. Om het eventjes, de toonsoort. De toonsoort, zou ik maar zeggen. Ja. En, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je veroordeeld bent om hetzelfde te doen. Nee, zeker niet. Maar je hebt blijkt uit je werk toch een diep, ja, melancholisch, weet ik niet of precies het woord is, maar wat liefdevol mismoedige kijk op het leven en op de mensheid. Maar ook vaak heel cynisch. Kan ik in zeker romans, ik weet niet wat je gelezen hebt, maar ik kan ook heel erg stelling nemen tegen dingen. Vooral hypocrisie kan ik niet tegen. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet cynisch. Dat vind ik juist heel. Dat vind ik bijna naïef. Moralistisch niet per se, maar juist hunkerend naar het goede. Ja, zeker. Ik heb altijd ook geprobeerd om mensen bij elkaar te brengen en om ruzie. Het is toch niet cynisch om helemaal niet tegen hypocrisie te kunnen? Ja. Nou ja, goed. Oké, laat ik het dan zo zeggen. De anderen zien dat zo. Vaak. Ja, ja. In de perceptie. Heb je het gevoel dat je niet altijd begrepen wordt? Ja, maar welk mens wordt wel begrepen? Ik bedoel. De begrepen mensen. Welk mens zal begrepen worden? Wendy van Dijk. Ik weet het niet. Nee, ik weet niet welk mensen begrepen wordt. Laten we er even over nadenken, Pieter Waterbrink. Ja. Wie er in godsnaam begrepen wordt in het leven. Maar dan luisteren we ook even naar het wereldnieuws. Want dat is er ook ons gebracht door Sid van der Linden. NPO Radio 1. De Europese Commissie wil 500 miljard investeren in de eigen defensieindustrie. De productie van munitie en raketten moet omhoog, met de bedoeling om Oekraïne snel te kunnen helpen. Het geld komt bovenop het Brusselse initiatief om 1 miljoen artilleriegranaten te leveren aan Kiev. Bij werkzaamheden aan het oude CNA-pand in Zeist is een man omgekomen. Hij was bezig met het plaatsen van nieuwe kozijnen. Een etalageraam zou van een stelling op het slachtoffer zijn gevallen. Hij overleed ter plekke. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval. De jongen die op een school in de Servische hoofdstad Belgrado 8 leerlingen en een bewaker heeft gedood, kan niet vervolgd worden omdat hij te jong is. De jongen blijkt 13 jaar te zijn. Het Openbaar Ministerie in Servië is wel bezig met een zaak tegen de vader van de jongen, van wie het gebruikte wapen zou zijn geweest. En er komt toch een vangrail in de bocht bij knooppunt Empel, waar de vermiste Sanne en Hebe vorig jaar verongelukten. Rijkswaterstaat gaat die vangrail vannacht al plaatsen, schrijft Omroep Brabant. Afgelopen zondag vloog op diezelfde plek weer een auto uit de bocht. ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Noordhoek is de vertraging 10 minuten. Ja, en ik zit hier met Pieter Waterdrinker, die een, dit is even mijn volstrekt persoonlijke oordeel, fantastisch dagboek heeft gepubliceerd net. Hij is voormalig correspondent in Rusland, inmiddels helemaal in zwang als romanschrijver. En nu dus dat dagboek van het afgelopen anderhalf jaar ongeveer, van huis en haard geheten. Vertrokken uit Rusland nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Samen met je Russisch-Nederlandse vrouw. Ze heeft een Nederlands paspoort. En we hadden het over je vader net. Die vond ik heel ontroerend beschreven hoe hij zijn leven heeft geleid als kok in het familierestaurant in Zandvoort, waar je bent opgegroeid. En je hebt niet de naam van je vader, hè? De achternaam. Nee, maar ik heb de achternaam van mijn moeder. Die heb je aangenomen, hè? Ja, net als Hoele Bek heeft ook de naam van zijn moeder. Adriaan van Dis heet Atje Mulder, geloof ik, hè? In het echt. Maar dat kwam omdat mijn opa, die heette Pieter Waterdrinker. En het was firma Waterdrinker. En als ik door het dorp liep, was het ook, oh, jij bent er een van Waterdrinker. Dus ik heb, ja. En wat staat er in je paspoort? Van der Sloot. Oh, er staat nog Van der Sloot. Ja, precies. Maar je hebt als schrijversnaam, dacht meteen. Ik neem Waterdrinker aan. Ja, maar ik heb dat meteen gedaan, 25 jaar geleden al. Omdat ik, dat voelt naaier of zo. Ik weet het niet. Dat voelt wat? Voelt... Nader. Nader, ja? Ja. Ja, omdat ik werd ook altijd zo in dat dorp. Hè. Ja, want die familie Waterdrinker was gewoon meer iets om je mee te identificeren. Nee, maar van de Sloot. Nee, maar ik hoefde niet mee te. Ik werd geïdentificeerd. Ja, ja, ja. Want de Waterdrinkers, dat was een soort Zandvoortse adel of zo. Nou, helemaal niet was het maar waar. Maar het was wel zo. Dat lachen bij dat jij iets van adel in je bloed zou hebben. Nee. Nee, het was zo dat, het was een familierestaurant, hotelletje. Ja. Maar tegelijkertijd, mijn opa die organiseerde, we hadden een feestzaal achterin. Altijd voor bejaarden organiseerde hij avondjes. En dat was in de tijd dat bejaarden nog helemaal niks hadden. Ik bedoel, ze hadden nog net AOW. Maar ze gingen nergens naartoe. En dan organiseerde hij dan een dagje naar de Keukenhof. En dan s'avonds in dat, het was echt een feestzaal met een toneel. Er werden ook operettes opgevoerd, zomers, zwinters. En ja, daardoor heb ik dus als kind heb ik het hele Vaderlandse cabaret van Eddie Christiani tot, mijn oom was de Spelbrekers, maar André van Duin, Willy Alberti en zo, die hebben allemaal gewoon... Het hele snabbelcircuit, meer dan cabaret, het hele snabbelcircuit. Ja, het snabbelcircuit. Ja. En die kwamen dan allemaal daar naar beneden. Kwamen die optreden? Optreden, ja. Waren die bejaarden waren dan eerst dan naar de Keukenhof geweest? Bijvoorbeeld dan. En dan daarna kwam s'avonds Eddie Christiani optreden. Is een vermoeiende dag. Ja. Ja, wel leuk, ja. Maar... Maar die mensen hadden ook... Dat waren... En die zag je allemaal. Ja, en hoe vond je dat? Als kind, ja, ik liep daar natuurlijk gewoon als kind. Want toen woonden wij nog boven dat hotelletje. Het was een heel kleine bovenwoning. Maar ik hoefde alleen maar de trap af te gaan. En ik stapte zo de kroeg in, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daar zag ik de mannen biljarten en roken. En in kennelijke toestand aan de bar staan. En, ja. En waardoor je toch je observatievermogen wordt gescherpt. Dat is nu helemaal zo. En dan af en toe ook leuke dingen. Ja, gewoon ook de klaverjasvereniging, maar ook de operettevereniging, weet je wel. Ik heb als kind heb ik ook op de kinderoperette gezeten. Want natuurlijk, er was toch iets inherents artistieks in mij dat geen uitweg kon vinden. Dus ik wilde dan ook op het toneel natuurlijk. Ja. Dat wil je dan. En daar ben ik op de kinderoperette gegaan. Maar ja, ik heb dus. Ja, kennelijk wilde ik ook iets met muziek, maar dat was niet in mijn. Omgeving. Toen zei ze op een gegeven moment, dan moet je maar op trommelen gaan. Trommelen? Ze heeft ook op trommelen gezeten. Ja, dat was aan de overkant van de spoorbomen. En dat, ja, kijk, dus had je zo'n tamboerblend. En ik kon geen noten lezen, want dat had ik ook nooit geleerd. En dat was gewoon de paupernoten, werd het dan gezegd. Dan kreeg je een trommel en een schrift. En dan werd dan 1, 2, 3, 4, Jan met de pet top bom. 1, 2, 3, 4, Jan met de pet top bom. Jan met de pet top 1, 2, 3, 4. Jan met de pet top 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jan met de pet top bom. Volgens dus mij was dat uur wel vol, Piet. Dat was 16 maanden Frans. Oh, oké. Okay, ja. Maar op een gegeven moment voelde ik me dat toch niet thuis. Hey, en wat vind je eigenlijk van het leven? Ja, wat ik van het leven vind is dat het. Nogal. Het is een typische groentemanvraag. Waar ik me eigenlijk op had moeten voorbereiden, maar ik bereid me ook nooit voor. Als je door mij geïnterviewd wordt, kan je toch tenminste voorbereiden op de vraag wat je eigenlijk van het leven vindt. Ja, ja. Ja, nou, kijk, wat vindt het leven van mij, zou je kunnen zeggen. Maar, moeilijk. Je doet me een beetje aan Theodor Holman denken. Ja? In die zin dat hij ook altijd zo mismoedig over het leven schrijft. Terwijl ik ken hem redelijk. Ja. En dan komt altijd op mij uit zo'n uiterst vrolijke en energieke figuur en levenslustige figuur over. Ja. En jij hebt een beetje hetzelfde. Gerard Reven zei ook altijd van zwaar en weemoedig en ondertussen dansen en springen. Zo noemt hij het letterlijk. Ja, ja, ja, ja. En dat herken ik ook wel. Kijk, als je er goed over nadenkt, het leven is natuurlijk een tragedie die eindigt. Dat weten we allemaal. Dus dat. Daar moet je je tegen verzetten. De zin van het leven is dat het eindigt. Nee, nee, maar natuurlijk, exact. Ja. Maar ik ben wel energiek. Ik heb toch ook die 25 jaar. Wat ik zeg, dit is mijn 15e boek. Dat heb ik dan toch wel. Ja. Tussen alle hectiek. Al die hysterische bedrijven door. Heb je toch wel het uiterste uit jezelf zitten persen. Ja. En je houdt. Want dat vind ik ook zo. Daarom vind ik dat boek misschien ook troostrijk wat je geschreven hebt. Omdat je dus mismoedig en weemoedig en melancholisch en ook een beetje nukkig bent heel vaak enzovoort. Dingen die ik ook allemaal herken. Maar tegelijkertijd geniet je ook wel heel erg van de mooie dingen. Als je naar een mooi concert gaat of dan drink je weer een glas wijn met deze of geen. Of je komt iemand tegen met wie je een hele genoeglijke avond beleeft. Nee, maar dat vind ik heel belangrijk. Dat ik vind. Ja, dat is belangrijk, maar je kan het dus ook. Je kan ook heel goed genieten. Dus je kan heel goed de tragiek voelen van het leven. Ja. Ja. En de onnozelheid ervan. En ook de gemeenheid van mensen en alles. En het miskend worden. Dat zit er ook de hele tijd een beetje onder. Wow. Nee, sorry, dat heb ik verkeerd gelezen. En tegelijkertijd ook gewoon genieten van, ja, van al het leuks wat het leven te bieden heeft. Ja, dat is wel, dat heb ik altijd wel gedaan. Ook omdat ik lange tijd. Nou, bijvoorbeeld. Ik schrijf geloof ik in dit boek ook dat ik voor het eerst in vloog. Toen was ik 19. Nou ja, mijn neefjes zijn 9 en 8. Die zitten nu op de Canarische Eilanden. Die gezet ze voor de 10 keer. Elke schoolvakantie zit weer in een ander werelddeel. En voor mij was dat echt een ongelofelijke ervaring. En ik zat natuurlijk in Haarlem op school, waar gewoon hele chique kindertjes zaten. En die waren misschien al in hun leven 100 keer in Spanje, in Frankrijk. En ik snakte naar het zien van een palmboom, bij wijze van spreken. Echt. En daar snakte je ook echt naar? Ja. Ik was echt altijd iets van, ik wil iets zien van de wereld. Ik wil de wereld zien. Zeker, dat in de eerste instantie. Ja. En ik kon ook gewoon de schoonheid ook. Ik kan me herinneren dat ik voor het eerst in het buitenland was ik 12 of 13. En het was dan met een busreisje vanuit Maastricht naar Vianne in Luxemburg of zo. Nou, ik kon niet eens geloven dat zoiets bestond. Ja, maar dat klinkt raar, maar ik was zo. En ik had mijn eerste jaar Frans gehad. En mijn ouders spraken helemaal natuurlijk geen Frans. Dus ik kon voor mijn ouders ook al met mijn Frans kon ik gewoon. En ik ging een Franse krant kopen. Ja. En ik vond het heerlijk. En dat waren we bij Vizé de grens over. En dan zag je voor het eerste rotsje. Dat moet je maar eens opletten. Als je bij Vizé, dan ben je in een totaal andere wereld. Eigenlijk in een soort operettewereld al. Die ik van tevoren alleen maar op het podium had gezien. En toen dacht ik ook van, ik moet weg. Alles heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk ben ik dan. En dat hele sterke ik moet weg gevoel, hè, wat jij dus in je hebt zitten. Heb je ooit geanalyseerd waar dat toch vandaan zal komen? De lust tot beleven. En ook niet hier zijn. Ik heb dus. Je hebt mensen die geweldig kunnen vertellen over hun studiejaren in Amsterdam. Ik noem maar wat. Nou, voor mij waren het rotjaren. Waarom? Nou, het ging ten eerste heel slecht met mijn ouders. Financieel en zo. Ik ging ieder weekend terug, of een paar dagen terug, om daar in de keuken te staan. Ik woonde in een vreselijk beroerd kelderappartement. En ik was geen lid van een student. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, dat klinkt geen. Maar dat kan je toch uitvinden? Ja, maar toen had je nog geen internet. Je spreekt toch mensen. Toen had je geen internet, maar toen sprak je nog mensen tenminste. En je lijkt me niet sociaal gemankeerd. Nee, ik ben absoluut niet sociaal gemankeerd. Maar ik heb het vorige boek in mijn vorige boek geschreven. Ja. Ik kom er nu opeens op. Ja. Ik was bij de entreeweek bij de Universiteit van Amsterdam. En toen zei ze, word je ook lid van het koor? Ben je ook lid van het koor? Ik zei, maar het werd al 3 keer op een dag gevraagd. Ik denk, waarom houden al die mensen zo van zingen hier? Van het koor? Ik had dus nog nooit van het koor gehoord. Nee, maar goed, na die dag wist je wel wat het koor was. Ja, maar dan was je volgens mij al te laat. Want, maar Pieter, dit is allemaal onzin. Nee, het is zo. Nee. Bovendien had ik geen geld ervoor. Nee, oké, je kan niet, maar je kan mij niet wijsmaken dat jij niet in Nederland een ook gewoon een bloeiend studentenleven had kunnen hebben. Nee, zeker niet. Nee, echt niet, want het was echt heel erg, ging het slecht. En ik was gewoon. Ja, maar dat is misschien iets wat in jou zit. Nee, het ging financieel ook slecht. En ik weet niet hoe het was, maar ik kom amper de eindjes. Ja, dat klinkt gek, maar dat is echt zo. Ik kon ook. Bovendien zou ik echt van vroeging om zijn gekomen. Als ik lekker in zo'n studentenvereniging had gestaan. Terwijl mijn ouders moesten zwoegen. Ja, precies. Maar dat is het dus ook. Je voelde ook dat tragische keukentje. Ja, van je vader voelde je bijna aan jou zuigen. En dat weerhield je er bijna van om hier in Nederland een swingend studentenleven te leiden. Nou, bijna, dat uit niet compassie, kon. Bijna uit compassie met je vader. Dus moest je de grenzen. Ik begin nu even aan psychologiseren. Ja. Dus moest je de grenzen over zo ver mogelijk weg van het magnetische kracht van dat Zandvoortse keukentje. Ja. Om elders wel gelukkig te kunnen zijn. Nou, gelukkig weet ik niet. Maar eigenlijk om wat je te beleven. Vrij te kunnen voelen. Om het gewoon naar je zin te hebben. Ja. En echt je leven te gaan leiden. Ja, en daar komt nog iets anders bij. Want op een gegeven moment wist ik wel dat ik wilde graag schrijven. Schrijver worden. Maar ja, bij mij duurt alles heel lang. En wat ik vertelde. Alles moet bij jou rust lang indalen. Nou nee, gewoon puur, ik denk dat... Of schrijven is een langdurig proces bij jou? Nee, ook nee, okay, absoluut nee. Ik probeer iets anders. Ja, ik laat je uitpraten. Nee, ik heb al zo ooit geschreven dat mijn eerste boek las ik toen ik 14 was. Hè, gewoon puur toevallig. En dat daarvoor ik nooit kinderboeken gelezen, helemaal nooit. Welk boek was dat? Dat was Eerste Liefde van Turgenev. En dat was op een werkweek en al die kinderen waren aan het lezen. En ik had geen boek, want ik wist niet eens dat werkelijk. En dan ging ik naar de bibliotheek in Zandvoort, haalde ik 3 boeken willekeurig eruit. En het eerste was Turgenev. Zo ben ik eigenlijk Russisch gaan studeren en tot de literatuur gekomen. Dus dat was echt laat, hè, 14 jaar. Dus ik heb nooit Annie M. G. Schmid of Pinkeltje, niks gelezen. Nooit, nul. Maar toen ik eenmaal ging studeren, Russisch en recht uiteindelijk. En dat wilde ik dan afmaken om mijn ouders geen pijn te doen. Ja. Maar ik dacht, vanaf het moment dat ik klaar ben, peer ik hem. En toen ben ik naar de Canarische Eilanden in een hotel gaan werken. Maar ik ben je wist daar in de keuken gaan werken? Nee, oh. Ik ben animateur geweest. Ja. Ga door. Maar ik wilde dus, dacht ik van, ik wil wel schrijven, maar ik dacht ook, ja, ik heb zo weinig nog meegemaakt. Dus ik wilde ook leven. Hè? Ik was een dag in 2 dagen in Spanje. En ik had al een affaire met een mannequin uit Parijs die dan daar jurken toonde in al die hotels, weet je wel. Ja, dat is toch het leven dat je als schrijver wil leiden. En dan heb je met een hoofdstuk. Dan heb je alweer een hoofdstuk. Als je deze affaire hebt gehad, heb ik tenminste een hoofdstuk gehad. Ja. En het gekke is dat ik nog nooit over die periode heb geschreven. Ik heb nog nooit over Spanje geschreven. Dus dat wil ik dan wel een keer gaan doen. Maar je voelde echt van, ik moet gewoon materiaal gaan verzamelen. Je wist, ik moet gaan schrijven. Niet zo bewust. Nee, maar misschien terugdenken denk je dat er misschien iets in jou was. Ik denk dus dat je ook voelde dat je gewoon in fysieke afstand weg moest van je ouders. Omdat je misschien eigenlijk ze te veel toegenegen was. Juist. Omdat je te veel compassie voelde met het lot dat hen getroffen had. Ja, en dat je dacht, ja, dat je, ja, ja goed, ja, het leven ja, dat is ze, zeker ja. Het lot, ja. En dat je dacht van, ik ga niet op een steenworp afstand de gespanjeerde heer lopen uithangen. Ja. Dus dat moest verderop. En dat je dacht, ik moet gewoon dingen mee gaan maken, want ik heb materiaal nodig om dat oeuvre te gaan bouwen. Dit denk je niet letterlijk. Klinkt heel alsof het allemaal zo bedacht is, maar zo is het nee, niet natuurlijk. Want maar dat is juist niet zo bedacht, ja. maar dat kan een gevoel zijn wat je zeker, hebt. Ja. Ja, een decor en het was er ook natuurlijk op een gegeven moment, je hebt verschillende soorten schrijvers, je kan alles verzinnen, hier heb je zolderkamertje, je hebt een soort schrijvers als Christopher Isherwood, of waarbij het decor, ik weet niet of je die boeken kent van Isherwood in Berlijn, de jaren 20 en zo, dat is natuurlijk allemaal fantastisch. En ik dacht van, nou, als ik dan ga schrijven, dan ben ik misschien zo'n soort schrijver, weet je wel. Dus en op een gegeven moment was ik heb dan weg. Heb je altijd zeker gevoeld over je eigen schrijverschap? Dat je ook dacht, ik kan dit? Nee. Ja, op een gegeven moment... Godfried Bomans die heeft een keer gezegd op het einde van zijn leven al van aan een andere schrijver. Ik weet of het Carmichelt was of weet ik niet. Maar hij zei van, ben je nou nooit bang ontmaskerd te worden? Dat ze het trucje doorhebben. Want als je iets kan, zoals Bomans... maar natuurlijk, als die kijkt ook stochtend zichzelf in de spiegel en denkt van, ze trappen er allemaal in. Ja. En maar ondertussen is het in zijn geval geniaal vaak. En dus ik heb dat nooit zo... Kijk, voor mij was die stappen waren heel... Nee, maar het is groot, wel zo, als je beslist dat je schrijver wil worden... Ja. Dan weet je ook dat je daar heel veel tijd in gaat steken. Ja. En dat je ook de hele tijd dingen de wereld in moet helpen... waarvan je maar de hoop en het vertrouwen moet hebben... dat er überhaupt iemand op zit te wachten. En dat het zeker waard is om er weer 1000 kilo papier aan te... Het is elke keer weer die confrontatie met jezelf... als je achter dat witte vel papier zit of dat knipperende scherm. Ja. En je denkt, nou, daar gaan we weer. Dus in die zin moet je wel toch ook het vertrouwen hebben van... Het doet er toch een beetje toe wat ik schrijf. Zeker, maar in mijn geval... Ik heb 1 roman in Nederland geschreven met een buurt... Maar dat kwam uit toen ik al in Rusland woonde. En vanaf dat moment ben ik dus 15 boeken. Elke 2 jaar, anderhalf jaar, een boek heb ik geproduceerd. Ja. Tussen al die reizen, al die oorlogen. Ja, al die verslagen. En ik mocht ook af en toe in de kroeg staan, bij wijze van spreken. En daardoor misschien in dat ritme heb ik er niet over nagedacht dat ik zou kunnen falen. Want anders had ik het niet kunnen redden. Dus het was zo dat ik altijd... 's ochtends schrijf ik mijn boeken dan. Als ik aan een roman bezig ben, dan moet je lange tijd... dan moet je 2-3 uur aan het werk. Ja. En Nederland en Rusland hebben 2 uur tijdsverschil, althans lange tijd. En dan was het eigenlijk hier, daarom een beetje middag en was het hier net ochtend. En toen begon ik eigenlijk aan mijn echte werk. Ja. Dus ik heb altijd wel dubbel geleefd. Als ik wel eens schrijvers hoor bijvoorbeeld, ja, iedereen doet het op een andere manier. Maar dat ze denken van ja, ik ben 5 jaar met een roman bezig en voor de rest hebben ze niets anders te doen. Ja, ik heb die luxe nooit gehad, ook al omdat ik er niet van kon leven. Nee. En dus daardoor ben ik, hè, zo'n roman als Poubel bijvoorbeeld, die heb ik echt bijna met mijn laarzen in de loopgraven geschreven. En toen had je trouwens geen loopgraven in die, maar wel op het slagveld, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat heb ik dan. En terwijl ook wel weer bijzonder, hè? Want die boeken worden natuurlijk wel allemaal gevormd. Nou, ze gaan ook gewoon over het decor waar je op dat moment in bevindt. Ja. En, ja. Dat is achteraf, weet ik niet hoe ik dat gedaan heb. Maar bijvoorbeeld die roman Poubel, dat 2014 begon de oorlog, toen de MH17. 2014. Dat boek is geloof ik in 2015 geschreven. Ja. 500 bladzijden. En je hebt natuurlijk ook heel veel journalisten die een roman schrijven, maar dan zie je de journalist erin terug. Ja. Oké, dat is vaak zo. Maar bij mij heb ik het altijd, ik heb die dingen volstrekt gescheiden gehouden. Ook, ik wist precies nu, hè, of ik nou voor de Telegraaf of Vrij Nederland een stuk schreef, of aan een roman. Ik heb dat altijd als gescheiden werelden in mijn hoofd gehad. Ook in mijn perceptie. Vaak misschien. En is dat een intellectueel proces bij? Is dat iets waar je heel bewust mee bezig bent geweest? Nee, nooit. Hoe je schrijver wil zijn en hoe je journalist wilde zijn? Nee, nooit. Ik heb mijn hele leven nog nooit iets bewust gedaan, echt niet. Ook een boek schrijven is niet voor mij een bewust proces. Dat ik van tevoren alles ga bedenken. Op een gegeven moment. Er moet iets uit en je begint. Ja, gewoon een rare neus of een woordje en dan begint het of zo, ja. Heel curieus, hoor. Is het iets noodzakelijks in je dat je dan zo'n boek moet schrijven? Ja, bij mij wel. Ja, het klinkt zo'n beetje zonder pathetisch te willen zijn. Ja, dat is een beetje pathetisch. Ik heb vaak, dat had mijn vader trouwens ook, hè, want die maakte dus eigenlijk weinig mee in zijn leven. Heel weinig. We hadden ook geen auto bijvoorbeeld. Hè. Dus de wereld was heel klein. Ja. En dan was hij een dag in Rotterdam geweest bij zijn zuster. En dan met de trein er naartoe en helemaal zenuwachtig. Ja, en dan kwam hij 's avonds terug. En 2 weken lang begon hij te vertellen over die reis. Dat meen je niet? Ja, van alles. En hij sloeg alles in zich op. En dus hij had de behoefte om mee te delen. Hè? Te delen. En hij kon van een postzegel een continent maken. Want blijkbaar wist hij dan ook van zo'n reis. Ja. De kleinste details en alles. Observatievermogen, enorm empathisch vermogen. En heel slim was hij natuurlijk ook. Ik heb altijd de behoefte gehad om mee te delen. Dus als ik. En die heb je van hem? Weet ik niet. Misschien nou, ja, van wie ja, heb je hem anders? Ja, kennelijk wel. Ja. Ja. Dus dat je iets meemaakt en dat je dat voor jezelf vorm wil geven. Maar ook voor anderen dat het misschien iets kan betekenen. Ja, ik vind dat wel eigenlijk een mooie uitdrukking of zegswijze. De behoefte om mee te delen. Ja. Ja. En kijk, zwijgen kunnen we altijd nog. En, dat lijkt me niet echt jouw grote talent. Ja, maar, ja. Dus, vandaar. Heb je veel van je vader gehouden? Ja, enorm, ja. Ja. Ja, daarom dat ik heb. Kijk, ik ben een oude man, maar heel veel mensen van mijn leeftijd hebben hun ouders nog, weet je wel. Dat vind ik, zo fantastisch. En sommigen waarderen dat niet eens. Die vinden dat vanzelfsprekend, dat ouders altijd maar blijven leven. Hè? Terwijl ja. Je hebt ook wel iets heel oordelends in je, hè, Pieter? Nee, helemaal niet. Wel. Ja, nou ja. Maar ja, God. Dat is jouw perceptie wederom. Ja. Ja, ik vind dat aan de ene kant fantastisch als mensen dat overkomt. Maar je snapt niet dat ze het zomaar voor lief nemen. Juist. Ja. Ja. Je hebt nergens recht op in dit leven. Dus ook niet, althans recht op vanzelfsprekendheden. Maar je hebt je vader heel goed gekend en meegemaakt. Zeker. Ja, oké, maar prima. Ik hoop hem nog eens een keer. He, want hij heeft dus ook naar de oorlog gevaren op Zuid-Amerika en zo. Daar wil ik ook nog ooit een boek over schrijven. Eigenlijk had ik misschien met dat boek begonnen als die oorlog er niet tussen was gekomen. He, wat mijn hoofd. Kijk, ik had voor die oorlog had ik mijn 10e roman afgerond. En eigenlijk wilde ik een andere roman schrijven, gewoon puur voor mijn gevoel. Maar ja, het is bijna bijna, of noem je dat, is bijna misdadig om in tijden van oorlog, in mijn geval, over een roman na te denken. Kijk, ik had ook misschien kunnen zeggen, oké, dan ben ik helemaal weg in een andere wereld. Maar ik voelde ook de behoefte om getuigenis af te leggen over mijn gevoelens, over mijn ideeën en belevenissen. Ik wil één ding zeggen, want ik zei, je bent heel oordelen, maar volgens mij is het zo dat jij het moeilijk vindt als mensen verwend zijn door het leven, of als jij het idee hebt dat mensen verwend zijn door het leven, en dat eigenlijk niet waarderen, of dat niet inzien zelf. Sommigen nemen dat te veel voor lief. Voor lief aan, ja, denk ik. Ja. Maar goed, het is puur mijn gevoel. Ja. En dat is helemaal niet oordelend. Het is ik hoop je dat constateert iedereen het. En je hebt nou de behoefte om wat was ook weer de behoefte om mee te delen. Mee te delen, ja, dat precies. Heb jij net geconstateerd. Ja. Nou ja, Pieter, de behoefte om mee te delen heb je gelukkig voor ons allemaal weer zeer in de praktijk gebracht in je nieuwe boek Van Huis en Haard. Wat misschien ook wel, ja, ik bedoel, ik wil het niet met Stefan Zweig vergelijken, maar het is toch een soort heel nauwkeurig verslag van een leven in een kantelpunt van de geschiedenis. Ja. Dus wat dat betreft is het ook misschien over 50, 60, 80 jaar wel heel interessant om het te lezen, als we weten wat er daarna allemaal gebeurd is. Dat weet ik niet, maar wat voor mijzelf was het zo dat er zijn niet veel mensen in Nederland, denk ik, maar ook niet in Europa, die de afgelopen maanden bijvoorbeeld zowel hebben rondgelopen in Moskou als in Kiev bijvoorbeeld. Ja. En dan ook de volstrekte banaliteit van die oorlog ziet en de slechtheid. Ja. Omdat we zijn heel erg gewend om goed en slecht te denken. En in deze oorlog is duidelijk wie goed en slecht is. En ondertussen in Schotse kasteeltjes lezingen aan het geven zijn over hun eigen net verschenen en vertaalde romans. Ja. Het was alles dit jaar. Ja, moet je afronden? Ik begin die tegel naar je toe te schuiven. Ja, ja. Ik zie die klok achter je weg tikken. God, we hadden een tegelspreuk. Weet jij hem nog? Leven is het nieuwe sterven. Oh ja, ja, ja. Want je was helemaal verstoord. Je luistert dus elke dag naar dit programma, waar je was stom verbaasd dat je iets op een tegel moest schrijven. Een soort cognitieve dissonantie blijkbaar was er opgetreden. Nou ja, ik drink altijd wijn tijdens het koken. Misschien ben ik dan altijd misschien ben je dronken tegen de tijd dat die tegel wordt beschreven. Leven is het nieuwe sterven. Dat heb je een heerlijk zwierig handschrift, Pieter. Zet je naam er ook nog even bij als je wil. Nou, ik vond het een plezier om je te ontmoeten. Ik vond het een plezier om je boek te lezen. En ik hoop dat er nog vele gaan volgen. Dankjewel. We gaan nu luisteren naar 5 dagen. Deze hele week gaat het over de vraag, hoe dringen we het aantal verkeersslachtoffers terug? En Jan van Egmond gaat erover praten. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Dank, meneer Waterdrinker. Morgen is het 4 mei. Tijd om te herdenken. Wij zijn er maandag weer met cabaretier Casper van der Laan. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch. En ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Albert Heijn. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook tijdens het festival Souk op 9 en 10 juni, waar Arabische en Westerse muziek samenkomen. Met onder andere de Libanese superster Nawal Al-Zoghbi en het Nederlands Kamerorkest. Bestel op Concertgebouw.nl. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor een occasion met goede nachtrustgarantie naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee